Bez limitu danych. Zajrzyj do sklepu lub na t-mobile.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 17 czerwca jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażnowska. Zapraszam na serwis Trójki. Po jednodniowej przerwie polscy piłkarze wznawiają treningi w Soczi. Już pojutrze mecz z Senegalem. W Baranowie referendum i decyzja mieszkańców w sprawie budowy centralnego portu komunikacyjnego. Włoski okręt z migrantami z Aquariusa zawinął do Walencji. Dziś ostatni trening piłkarskiej reprezentacji Polski w Soczi przed wylotem do Moskwy. We wtorek podopieczni Adama Nawałki zmierzą się z Senegalem w swoim pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata. Jan Kałucki. Rusza ostatni etap przygotowań do wtorkowego spotkania. Piłkarze są wypoczęci i zrelaksowani. Wczoraj mieli dzień wolny, ale jak mówi Sławomir Peszko, głównym tematem kuluarowych rozmów jest najbliższa konfrontacja z Senegalem. Analizujemy sobie, oglądamy, rozmawiamy dużo między sobą, też już przygotowujemy się stricte pod wtorkowy mecz. Także oczekujemy go naprawdę już coraz bardziej, ale jeszcze ze spokojem. Trening rozpocznie się trochę wcześniej niż zwykle, bo już o 9.30 sztab szkoleniowy robi co może, aby piłkarze nie ćwiczyli podczas największych upałów. W tej chwili nad Morzem Czarnym jest ponad 25 stopni. Soczi, Jan Kałucki. Na mundialu dziś o 14.00 mecz Kostaryka-Serbia, o 17.00 Niemcy-Meksyk, a o 20.00 Brazylia-Szwajcaria. W gminie Baranów Łódzkim trwa referendum. Jej mieszkańcy odpowiadają na dwa pytania. Pierwsze, czy chce pan, pani budowy centralnego portu komunikacyjnego w gminie Baranów? I drugie, dotyczące warunków rozliczeń zaproponowanych przez rząd. Czy pana, pani zdaniem zapisy specustawy są korzystne dla mieszkańców? Głosowanie potrwa do 21.00. Mieszkańcy mogą oddać swój głos w jednej z czterech obwodowych komisji wyborczych. Do udziału w referendum jest uprawnionych około 4000 osób. By było ważne, musi w nim uczestniczyć 30% z nich. Ale ich decyzje nie będą miały mocy wiążącej, choć jak przekonuje pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Mikołaj Wild, ten głos będzie brany pod uwagę. Spotkania wiceministra z mieszkańcami w sprawie planowanej przez rząd inwestycji miały bardzo burzliwy przebieg. Śledztwo trwa, czynności w toku, niewykluczone kolejne zatrzymania, informuje Piotr Kaczorek z CBA po wczorajszym zatrzymaniu byłego szefa spółki GetBack Konrada K. To śledztwo dotyczy m.in. urządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w obrocie gospodarczym na szkodę spółki oraz wyprowadzenia pieniędzy ze spółki w celu osiągnięcia korzyści osobistej. Sprawa dotyczy także przestępstw dotyczących manipulacji instrumentami finansowymi i podawania nieprawdy do publicznej wiadomości o działaniach spółki. Spółka GetBack zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami. W kwietniu giełda papierów wartościowych na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego zawiesiła obrót jej akcjami. Konradka został odwołany ze stanowiska prezesa spółki. Okręt włoskiej Straży Przybrzeżnej z niemal 300 migrantami ze statku Aquarius dopłynął do Walencji. Na jego przyjęcie zgodziła się Hiszpania. Wcześniej swoje porty przed nim zamknęły Włochy. Na pokładzie Aquariusa i dwóch innych włoskich okrętów znajduje się w sumie niemal 630 uchodźców uratowanych ze statków przemytników ludzi na Morzu Śródziemnym. Wśród nich jest m.in. 123 nieletnich bez opieki, 11 dzieci i 7 kobiet w ciąży. Niektórzy ocaleni mają obrażenia. Większość z uratowanych pochodzi z 23 państw afrykańskich, a także z Afganistanu, Pakistanu i Bangladeszu. Spędzili oni tydzień na wodzie, wielu z nich ma objawy choroby morskiej. Przez spór o Aquarius omal nie odbyło się spotkanie prezydenta Francji z premierem Włoch. Giuseppe Conte odwołał spotkanie w Paryżu, bo Emmanuel Macron nazwał działania włoskich władz w sprawie uchodźców cynicznymi. Ostatecznie jednak Conte spotkał się z Macronem. A kanclerz Niemiec Angela Merkel planuje spotkanie przywódców tych państw Unii Europejskiej, które tak jak Niemcy zmagają się z kryzysem uchodźczym. Poinformował o tym późnym wieczorem niemiecki dziennik Bild na swojej stronie internetowej. Merkel chciałaby rozmawiać o kryzysie migracyjnym i sposobach jego rozwiązania z przywódcami m.in. Włoch, Grecji i Austrii. Władze Giżycka apelują do żeglarzy pływających po wielkich jeziorach mazurskich, by nie spuszczali nieczystości do wody, a odstawiali je do ekomarin. Jak poinformował burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz, akcja Nie bądź żeglarzem zadychy ma uzmysłowić turystom, że nie warto oszczędzać na ekologicznych zachowaniach. Według burmistrza codziennie na jeziorach w sezonie pływa od 30 do 60 tysięcy żeglarzy. Zatem można przyjąć, że każdego dnia do ekomariny musi trafić także około 7 tysięcy i więcej tysięcy metrów sześciennych nieczystości. Odstawienie nieczystości kosztuje 10 zł, stąd hasło akcji. I na koniec Wilanów, który świętuje imieniny króla Jana III Sobieskiego. Pałac i ogrody wypełnią postacie z XVII wieku. Będzie można dziś spotkać damy dworu i muzyków, zobaczyć sceny z epoki, usłyszeć dźwięki klawesynu i nauczyć się tańców z czasów baroku, zapowiada Zofia Szlenkier z działu edukacji muzealnej. Chcemy nawiązać do uroczystości świętowania, jakie w bardzo bogaty, reprezentacyjny sposób urządzała dla swojego ukochanego męża królowa Maria Kazimiera, zwana pieszczotliwie przez króla Marysieńką. Zapraszała królowa Marysieńka, to jest opisywane w pamiętnikach, do fetowania muzyków, grajków, tancerzy, linoskoczków nawet, czy kuglarzy. I takich artystów też zapraszamy teraz, żeby poczuć tę atmosferę i przenieść się w czasie. Imieniny króla Jana III Sobieskiego potrwają w Wilanowie od 11 do 18, a to był serwis Trójki. Coraz więcej chmur, nadal będzie ich przybywać i pojawią się przelotne opady deszczu, a w województwach północno-zachodnich także burze i to z gradem, przeważnie od 24 do 28 stopni, ale na wybrzeżu i na Podhalu maksymalnie 23. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc! Podaruj lepsze życie. www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto! Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Oglądaj wszystko, co chcesz, kiedy tylko chcesz. Teraz możesz. Kup starter T-Mobile na kartę i za 5 zł przez 5 dni. Oglądaj w kraju wideo bez limitu danych, a także rozmawiaj, wysyłaj SMS-y i MMS-y bez limitu. Dołącz do najlepszej sieci. Zawsze pełny obraz świata. Holistic.news. Zapraszam do lektury. Marcin Firlej, redaktor naczelny portalu Holistic News. W biznesie jest łatwiej, gdy ma się zaufanych partnerów. Najlepiej takich, którzy pasują do Ciebie. Dlatego wybierz nowego Sprintera i bądź pierwszy w biznesie. Nowy Sprinter z 9-biegową automatyczną skrzynią biegów, systemem łączności Mercedes Pro i 3 rodzajami napędu, w tym po raz pierwszy naprzód. Dopasuj go do swojego biznesu. Masz 1700 możliwych konfiguracji. Nowy Sprinter. 100% dla Ciebie. Na start w leasingu 100%. Przetestuj go u dealerów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dzień dobry, Franku. Poranku? Ale się wyrwał dzisiaj do powitania. Chyba zniecierpliwił się. A miałam zapytać właśnie, jak nazywa się ten nasz kogut, ale pamiętacie, prawda? Franek. Tak, a dlatego miałam zapytać, że w naszym gronie dzisiaj jest debiutant. Tant. Jesteś debiutancie? No właśnie, słychać o debiutant. Filip, dzień dobry. I jest Marta, cześć. Dzień dobry. Albo ty o piłce nożnej. No nie tylko. Słuchaj, tutaj mamy tyle tematów, że ho, ho, ale dasz radę, prawda, Marto? Pomożemy jakby, co? Jest Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, jesteśmy w komplecie. W takim razie, Filipie, uwaga, uwaga. Gdybyś miał w ekspresowym tempie odpowiedzieć na trzy ważne pytania moje, to spróbujemy? Odpowiesz? Tak. I teraz będę chciał spróbować. Jaki jesteś? Po pierwsze. Niski. Po drugie. O. Po pierwsze, ja jestem głośna. Po drugie, jestem stuku-puku trochę, taka świernięta. No, w tym wieku to normalne, wiesz? A po i trzecie, no. Rozciągnięta jest. No tak, bo ty jesteś bardzo, bardzo usportowiona. Filip też? Tak, ja co nie rozciągam się, tylko gram. No tak, ale na jedno potem wychodzi. Mięśnie bolą, prawda? Bolą, jak się podciągam na drążka. Jego bardziej bolą stopy, jak kopię tą piłkę. Drugie pytanie. Uwaga, uwaga. Najbardziej lubię... Co takiego, Filip? Piłkę nożną. Marta, najbardziej lubisz co? Chomiska mojego. Najbardziej nie cierpię. Najbardziej nie cierpię mojego brata Mikusia. Ale mu przykro teraz jest. Powiedz tak, tylko naprawdę niekiedy, kiedy mi dokucza. Zgadza się? No właśnie. Filipie, czego pan nie lubi? Ja nie lubię, jak rodzice mi robią obciach. Jak rodzice ci robią obciach, nie będę dopytywała dalej. No to skoro poznaliśmy się nieco lepiej, to chyba wspólnie możemy teraz rozwiązać co takiego? Zagadkę! Panie debiutancie drogi, pan trzyma palce i dłoń na ustach. To w radiu nie za bardzo jest dobre. Odkładamy rękę. I uwaga, podpowiedź numer jeden. Podobno znano ją już w Chinach całe 2300 lat temu. Co? W Chinach tak samo było z tą Biedronką. Jak usiądzie, to choroba z nią odlatuje sobie. No takie były legendy oczywiście, ale Biedronka to nie jest. Być może inne zwierzę, być może inna roślina. Uwaga, podpowiedź numer dwa. Ta, którą znamy dzisiaj, wywodzi się z Wielkiej Brytanii. Ta, którą znamy dzisiaj, wywodzi. Dobrze, znają ją nawet na Saharze i właściwie niemal w każdym zakątku Ziemi. Bomba atomowa? Nie, oj, to byłoby bardzo niedobrze, gdyby znali ją w każdym zakątku Ziemi. Blisko 300 milionów ludzi na świecie zajmuje się nią amatorsko, ale są i tacy, którzy związali z nią swoje zawodowe życie. Biblia, coś jakaś książka. Nie, a ci, którzy zajmują się nią zawodowo, w 90 minut przebiegają blisko 10 kilometrów. Jakiś sport, gdzie biegają może. Ten chód taki, gdzie się idzie powoli, się idzie szybko, ale nie można oderwać stopy. Dwóch nóg, bo tak to jest eliminacja. Najcięższą osobą w historii, która zajmowała się naszą bohaterką, był William Folke, który ważył 165 kg. Ale tak świetnie sobie radził, że ludzie, którzy oglądali jego popisy, wprost go uwielbiali i skandowali. I to jest jakaś podpowiedź. Nie, kumam, niech pani nie czyta dalej. Ale to nie było tak łatwo skomplikować wam te podpowiedzi. No ale spróbujmy. To może jeszcze tu. Impreza, która jest bardzo ważna, która odbywa się co 4 lata i która nie mogłaby odbyć się bez bohaterki naszej zagadki. Mundial, no. No, świętujemy to regularnie od roku... Mundial jest co 4 lata. No tak. 1930. Mundial! Filip, uspokój emocje. Zaraz się okaże, czy masz rację. W mundialu? Ostatnia podpowiedź, dobrze? Ciekawe. Ona, bohaterka naszej zagadki, jest jaka? Okrągła. I jaka jeszcze? Głośna. A wiecie, o co chodzi? Nie. Nie, naprawdę? Ale na pewno mundial. No dobrze, ostatnia szansa. Marta stawia na? Mundial. Filip? Mundial. Bo 4 lata. Co 4 lata jest mundial. A pan Mieczysław Gajda stawia na? Z archiwum zagadek. Można bawić się nią ładnie, lecz tych zabaw taki skutek, że gdy ona w bramkę wpadnie, jednym radość, drugim smutek. To teraz tylko numer telefonu poproszę. 22 i 7 trójek. Świetnie. Osoby zajmujące się bohaterką naszej zagadki na pewno nie mogą zachowywać się tak. Przepraszam to sobie. Jak to? Ja nic nie robię? A kto siedzi na tapczanie? A kto zjadł pierwsze śniadanie? A kto dzisiaj pluł i łapał? A kto się w głowę podrapał? A kto dziś zgubił kalosze? O, proszę! Na tapczanie siedzi ten, nic nie robi cały dzień. Na tapczanie siedzi ten, nic nie robi cały dzień. Przepraszam, a tanu nie piłem. Dzisiaj nie myłem, a nie kuwałem guzika, a nie pokazałem języka, a nie chodziłem przez nic. To wszystko nazywa się nic. Na tapczanie siedzi ten, nic nie robi cały. Na tapczanie siedzi len, nic nie robi cały dzień. Nie poszedł do szkoły, bo mąż nie chciał. Mama, mama, mama. Nie odrobił lekcji, bo czasu miał za mało. Nie zasznurował trzewików, bo nie miał ochoty. Nie powiedział dzień dobry, bo z tym za dużo roboty. Nie napoiła Zorka, bo za daleko jest woda. Nie nakarmił kanarka, bo czasu mu było szkoda. Miał zjeść kolację, tylko ustami blasną. Miał położyć się spać, nie zdążył, zasnął. Śniło mu się, że nad czymś ogromnie się trudził. Tak zmęczył się tym snem, że się obudził. Otaczanie się dziwę. Można bawić się nią ładnie, lecz tych zabaw taki skutek, że gdy ona w bramkę wpadnie, jednym radość, drugim smutek. A my z wielką radością witamy kogo? Panią Jaśminkę. Jaśminkę, sześcioletnią, która dzwoni do nas z Lubiszyna. Halo, dzień dobry, Jaśmino. Dzień dobry, witamy cię serdecznie. No to powiedz nam teraz, o co nam tak naprawdę od samego rana chodzi? Podsłuchuję. Debiutant, uspokój się. Halo? Jaśminko, jesteś z nami? A ten Lubiszyn to chyba daleko, daleko. I ten głos idzie i idzie i dojść nie może. A może jednak się uda. Halo? Tu zagadkowa niedziela. Halo. Halo. No jest dalej ten Lubiszyn niż się wydawać by mogło. Jaśminko, jeśli nas słyszysz, to my cię bardzo serdecznie pozdrawiamy, ale zagadkę debiutancie. Chyba kursy trzeba przeprowadzić, zanim się kogoś zaprosi. Moi drodzy, no to powiedzcie w takim razie razem, o czym rozmawialiśmy od rana? O piłce. O mnie. A w dodatku o piłce jakiej? Nożnej. Zgadza się. I co ciekawego w tej piłce nożnej jest? Kto mi powie? Dla mnie nic. Mm-hmm. Bo się nie ciekawi. Dla mnie wszystko. No ale wiesz, no to właściwie dalej nie wiemy nic. Wszystko to znaczy co? No wszystko. Co jest ciekawego w piłce nożnej? Po pierwsze. No gra. Dobrze. I coś jeszcze? No strzelanie. No strzelanie, no gra i to ma być ciekawe. To nas średnio zaciekawi. To jest trochę nudne. Jak ktoś patrzy i on tak strzela i to jest trochę nudne. Ale zobacz, ilu chłopców to uwielbia. Mało tego, ile dziewcząt to uwielbia. Bo i takie drużyny są. W mojej rodzinie nawet taką Wiktorię mam, która świetnie gra w piłkę nożną. No dobrze, mam dla was garść. No ja dobrze gram w piłkę nożną, tylko ja się nie ja nie lubię po prostu. Nie fascynuje, jak to było? Ja no się nie fascynuję. A Filip się fascynuje. No to mam dla was garść ciekawostek. Uwaga. Na całym świecie piłkę nożną uprawia, wiecie, ilu zawodników? 200 ileś? Tak. Nie. 280 milionów zawodniczek i zawodników oraz 5 milionów sędziów. Pele jest najmłodszym graczem, który wygrał Puchar Świata grając przeciwko Szwecji. Miał wtedy zaledwie, wiecie, ile lat? 20 ileś? 17. Say what? Diego Maradona natomiast zadebiutował w reprezentacji Argentyny w wieku lat 16. To jeszcze powiem wam tak. Najwyżej położonym stadionem... Co, będzie jeszcze 25 tych 16-tek? Poczekaj. Najwyżej położonym stadionem na świecie jest stadion, który znajduje się w mieście La Paz w Boliwii. Na wysokości 4100 metrów nad poziomem morza. Gdzie to jest ta Boliwia? Jakoś na południu, czy gdzie? No to jest dobra odpowiedź. No jakoś na południu, no tak. Ameryka Południowa to jest, proszę państwa. A największy i najnowocześniejszy stadion olimpijski znajduje się w Sydney. A Sydney jest gdzie? No, ktoś mi kiedyś powiedział, że w Czechosłowacji. Ale prawdą to nie jest. W Czechach? Nie. Ty w Słowacji? Filip? No. W Chinach pewnie. Panie piłkarski, pan wie, czy pan nie wie? Zapomniałam. Australia. Brawo. W każdym razie, i to ważna informacja, stadion ten zaprojektował i zbudował polski inżynier Edmund Obiała. To tyle o piłkarskich rekordach. Ciekawe, o jakich rekordach będzie za chwilę. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Co mogą oznaczać te trzy słowa? Big, Book, Festival. Book to książka po angielsku. Festival to jest takie święto. A big to jest duży po angielsku. Dobrze sobie poradzili, proszę pani? Wyśmienicie, to duży będzie duże święto czytania książek. No, nie, nie czytam prawie w ogóle książek, bo ja umiem. No to tym bardziej będziesz zaproszona. Witam serdecznie osobę, która razem ze swoją koleżanką Anną Król wymyśliła i zrobiła fantastyczny, bardzo dobry i bardzo mądry festiwal, który nazywa się, jak pamiętacie? Jak to było? Big? Big... No, Book Festival. Paulina Wilkiewicz z nami. Dzień dobry. Było o rekordach piłkarskich, to w takim razie teraz będzie... O rekordach książek. Tak, jakieś książki? Książkowe rekordy przychodzą ci do głowy? No oczywiście, my od kilku lat organizujemy takie rekordowe wydarzenia, w których rekordowo duża liczba osób, które lubią książki, czytają je same albo z pomocą rodziców, przychodzą do nas, siadają albo kładą się na trawie z tymi ukochanymi książkami, no i razem je czytamy i bardzo celebrujemy w ten sposób to, że lubimy te literki i te historie, a w tym roku ten nasz rekord będzie miał niezwykłą formę, bo będziemy przy tej okazji ćwiczyć jogę, czyli będziemy te książki czytać w bardzo zdrowych pozycjach dla naszych kręgosłupów i szyi i naszych oczu, żeby nam potem było dobrze czytać na trawie, na plaży przez całe wakacje. A to będzie zabawne, bo powiem wam, że panie, które wymyśliły Big Book Festival, zapraszają na ten festiwal tak. Mamę, tatę, babcię, dziadka, kogo jeszcze? Dzieci i tu was zaskoczę, psy. Ciekawe, jak tą jogę te psy będą robiły, ale one też potrafią. Ale przecież w jodze najsłynniejsza pozycja asana nazywa się pies z głową w dół i pies z głową w górę, bo my zazdrościmy zwierzętom, że potrafią na przykład otrząsnąć się jak pies. A co robi pies, kiedy się otrząsa? On strąca takie napięcie mięśniowe, czyli na przykład jak jesteśmy czymś zestresowani, to najfajniej by było, żebyś tak otrząsnął. No albo jak jest mokry, to on tak... No właśnie, a my tak po kąpieli nie bardzo umiemy, więc od zwierząt można się dużo, dużo nauczyć, ale zwierzęta nam też pomagają w bardzo wielu sprawach i o tym będzie takie spotkanie festiwalowe, właśnie o takich psach, na pewno słyszeliście o psach przewodnikach, tak. O psach, które pomagają w pożarach, na przykład pomagają osobom niewidomym, no i z takimi psami się właśnie będziemy spotykać na Big Book Festiwalu. Mhm. Tak, spotkania dla dzieci, spotkania, ale można powiedzieć też... Tak, koty są też u nas bardzo mile widziane. O, to ja mogę przynieść od mojego kolegi Franka kota. Oczywiście. To ja bardzo chciałam tylko zobaczyć. Tylko misie, bo ta moja druga Lucyna, to ona uciekła im kiedyś. To może zajrzy przez przypadek, będzie w okolicy. Ja bardzo zajrzy. Chciałabym zobaczyć takie spotkanie, gdzie są babcie, dziadkowie, mamy, tatowie, psy i kot. Ja też bardzo chcę, dlatego bardzo zapraszam, dlatego że Big Book jest festiwalem naprawdę otwartym dla bardzo wielu różnych bywalców i najmłodsi w naszej historii to mieli tak po kilka tygodni. A najstarsi, no to nie wiem, ale bardzo byli już tacy w zacnym wieku. No i psy się na festiwalu czują świetnie i wiedzą, że mogą przychodzić. No dobrze, ale kota żeby... jeszcze nie było, czekamy. Ale żeby to nie było tak, że pomyślą nasi słuchacze, że tylko z psami tam jest wstęp wolny, nie. Albo tylko z kotami. Nie, absolutnie. Nie, każdy może się pojawić. Chomiki są też bardzo mile widziane. Książki tak naprawdę dotyczą wszystkich i zwierzęta są bardzo ciekawymi bohaterami książek. My w tym roku zapraszamy właśnie tak międzypokoleniowo. Lubimy bardzo, jak przychodzą do nas na spotkania i duzi, i mali. I możemy sobie razem to czytanie przeżywać. To powiedz, kiedy dokładnie? To się zacznie wszystko już za tydzień, bo w sobotę i w niedzielę państwa zapraszamy i w samo południe, właśnie o 12:00 będą różne spotkania, na które warto przyjść rodzinnie. I właśnie za tydzień, w sobotę, czyli najbliższą sobotę, będziemy mieć spotkanie no właśnie z tymi psami. Basia Gawryluk i książki o psach do zadań specjalnych. No i właśnie wtedy będą z nami psy i będzie też z nami pan, który nie widzi, ale porusza się z psem, który pomaga mu właśnie żyć, po prostu załatwiać różne sprawy, przemieszczać się po mieście. Będziemy się również widzieć z dwoma autorkami z zagranicy. Wspaniałe są to panie. Jedna nazywa się Clementine Bovey, napisała taką świetną książkę Pasztety do boju. I to jest taka świetna historia, jak pożegnać kompleksy i jak kochać samego siebie. A druga pani jest nazywana norweską Astrid Lindgren, dlatego że wspaniale pisze o przyjaźniach wśród dzieci i nazywa się Maria Parr. Ale jeszcze będziemy sadzili drzewo, bo będzie o Mirabelce Cezarego Harasimowicza. Ja je bardzo, bardzo, bardzo zapraszam właśnie i dużych, i małych na to spotkanie. Ono się z kolei odbędzie w niedzielę o 12:00 w samo południe. Cezary Harasimowicz, z którym słyszałam tutaj w Trójce piękną, wzruszającą rozmowę w Dniu Mamy, będzie z nami, opowiadał o tym, co widzą drzewa, co one sobie o nas myślą, jak one przeżywają świat, ja bo może przeżywają. Tam do drzewa. Ja też, ja bardzo lubię się przytulać do drzewa. A niech pani posłucha. Słucham. Wczoraj mój brat moja koleżanka nie chcąc wstrzeliła strzałkę na drzewo. To my ją ciągle zdejmowaliśmy różnymi rzeczami, próbowaliśmy tak ciągnąć, a ona... A potem wrzuciliśmy coś, spadło, ale utknęło tam to drugie. I tak ciągle raz wszystko wróciło na swoje miejsce. Pani posłuchała. No to wspaniale. Pani posłuchała. Tak. A czy wy kiedyś sadziliście już drzewo? Ja tak. Ja tak? Sadziłam z sąsiadami i różne rośliny. Proszę pani, nie zaskoczy. Czyli jesteście doświadczonymi ogrodnikami, no to będziecie nam bardzo, bardzo potrzebni, żebyście nam pomogli panu Cezaremu Harasimowiczowi posadzić drzewo, któremu też wspólnie wymyślimy jakieś piękne imię. A ten festiwal, Big Book Festival, No, piękne w nim jest to, że powstał z miłości do książek. I powiesimy na gałązce. Tak, napiszemy karteczkę, żeby wszyscy wiedzieli, jak to drzewko się nazywa. Taki jest plan. A po drugie, miłość do tych książek przekazuje ten festiwal dzieciom, chciałam powiedzieć, nawet tym, które nie lubią czytać książek, a może przede wszystkim tym. I choćby za to warto go pokochać, bo jak powiedział pewien mały chłopiec, książki są najważniejsze, bo pokazują, którędy człowiek ma żyć. Ja, proszę Państwa, do tego studia przyniosłam kilka książek. No to tak bardzo króciutko. Ja widziałam tam jakiegoś liska chyba. Geoffrey de Penard, Sentymentalny wilk. To jest historia, moi drodzy, o wilku, który miał zjeść owieczki, który miał zjeść koziołki, który miał zjeść trzy świnki. I za każdym razem, kiedy podchodził i miał to zrobić, to uzylał gorące, bo było mu szkoda. I w końcu trafił na takiego potężnego stwora, który więził dzieci, ale był już tak głodny, bo już podarował życie tylu po drodze różnym stworzonkom, że tego stwora połknął. Tym samym uratował dzieci. Warto przeczytać tą historię, bo to jest historia niezwykle i zabawna z jednej strony, ale z drugiej strony taka głęboko refleksyjna, można powiedzieć. I myślę, że jeżeli rodzic będzie czytał dziecku, to będzie się bawił i rodzic, i dziecko. Serdecznie polecamy. Także ilustracje tego szpana są zabawne i wybitne. A mogę zobaczyć? A zaraz będziesz mogła zobaczyć, ale zobaczcie, co mam jeszcze. Jacek i Agatka, Wanda Chotomska. To jest książka, Wanda klasyk. Wanda Chotomska? Klasyk, tak jak powiedziała Paulina Wilk. Wspaniała książka. Myślę, że sprawi ogromną radość i waszym dziadkom, i rodzicom, zwłaszcza chyba dziadkom, bo oni w latach 60. oglądali w telewizji czarno-białą bajkę, gdzie Jacek i Agatka uczyli ich żyć. No i to była, tak się mówi, taka kultowa historia, do której teraz się ludzie odwołują, tęsknią i myślę, że nie jedna babcia, nie jeden dziadek chcieliby podzielić się tym z wami. Kiedy wezmą tę książkę do ręki, będzie to możliwe. Adam Kilian, Wanda Chotomska, Jacek i Agatka. To ja wolę tą, pojadę do dziadka na wakacje. Aha, i słuchajcie, i ostatnia książka, o której już rozmawialiśmy w naszym zagadkowym studiu. No ale chyba było... widać, jest cała zaklejana. Ale było tyle maili, tyle telefonów, tyle pytań. To jest absolutnie niezwykła książka. Kate Stewart ją napisał. Tytuł Chłopiec z klocków. Wspaniała, chwytająca za serce opowieść. Z klocków? Tak, bo jest to opowieść o autentycznym, ale autystycznym chłopcu. O jego tacie, który najpierw nie potrafił kochać tego chłopca. Potem tej miłości się musiał nauczyć. A jego syn, o imieniu zresztą sam, też musiał nauczyć się rozmawiać z innymi osobami, żyć, cieszyć tym światem pomalutku. Jakoś to im się wszystko udało, ale było bardzo, bardzo trudno. I myślę, że tyle osób do nas napisało, że wśród nas jest mnóstwo dzieci ze spektrum autyzmu. A ja mogę powiedzieć, autyzmu. Wczoraj spotkałam pana taksówkarza, wiózł mnie samochodem, właśnie taki pan, który ma synka chorującego na autyzm i opowiadał mi o tym, jak właśnie jego syn się w jakimś sensie przebudził, zaczął się interesować i teraz bardzo, bardzo chce czytać książki o dzikich zwierzętach i umówiliśmy się, że przyjdą na festiwal i znajdziemy dla nich taką książkę. Powiedziała Paulina Wilk, bardzo dziękuję za tę opowieść. Ja myślę sobie, że nawet wtedy, kiedy jest ciężko, kiedy wydaje się nam, że cały świat się sprzysiągł przeciwko nam, to jeżeli prawdziwie kochamy, to stwierdzimy, że każda miłość prawdziwa w końcu tą swoją drogę odnajdzie. W gąszczu trudnych spraw chcę odszukać nić, która wskaże mi, gdzie zmierzać mam, jak żyć. Wiem, że znajdę ją, wiem już, z kim chcę iść. Gdy zabraknie sił, gdy zgubię sens, z pomocą przyjdzie chór dwóch serc. Już wiem, miłość drogę zna, poprowadzi mnie przez świat. Ty przy mnie, ja przy tobie, przez mrok lepszy, gdy jesteś obok, ty. się, że nie zdążę już, że miłość straci sens, że wyśmieją nas. Dzisiaj wreszcie wiem, z nich się mogę śmiać, nie zrażą mnie, przy tobie dobrze czuję się. Wiem, że miłość drogę zna, poprowadzi nas przez świat. Ty ze mną i ja z tobą przez mrok ku jutrzence dnia. Świat jest lepszy, gdy jesteś obok ty. Miłość drogę zna. Kołysanka pozytywka, Aurelia Luśnia. Miłość drogę zna. No, to prawda, miłość drogę zna. I ta miłość zaprowadzi nas albo do dziecka, albo do... dorosłego. Słyszycie? Tak, albo do lasu, bo ten las też można bardzo, bardzo kochać. No i jest z nami w studiu ktoś, kto ten las ukochał najbardziej na świecie. Tomasz Samojlik, doktor nauk przyrodniczych. Dzień dobry. Dzień dobry. Tomku drogi, gdybyśmy tak pokusili się o to, aby odchylić listki krzaków, które przed nami, i dyskretnie podpatrywać, co teraz robi ambaras. Co to ambaras? Posłuchaj. No właśnie, słuchajcie, ambaras to jest mały wilczek. Gdybyśmy go mogli teraz zobaczyć, gdzieś tam dyskretnie przemykając wśród krzaków, w puszczy pięknej, to ja myślę, że o takim poranku ambaras by się wygrzewał przed swoją norą. Ambaras jest małym, wilczym szczeniaczkiem. Jest jeszcze taki malutki, słabiutki, dopiero poznaje świat. Nie wiem, w którym momencie życia byśmy go podpatrywali, bo gdyby był taki zupełnie maciubki, to wiecie, przypominałby trochę niedźwiadka. Bo małe wilczki, jak się rodzą, to są takie bardzo, bardzo ciemne, prawie że czarne. Mają krótkie uszka, takie krótkie noski, jeszcze nie mają takich spiczastych pysków jak dorosłe wilki, przypominają takie małe, pluszowe niedźwiadki. I takiego słodziaka moglibyśmy podpatrywać, jak wygląda z norki. Może dopiero co mu się otworzyły oczka, pierwszy raz widzi las dookoła. A ambaras jeszcze to był wilczkiem, który kiedy urodził się, to był bardzo nieporadny. Jego rodzeństwo rozrabiało z dużą pewnością siebie, a on był taki nieśmiały. I wyobraźcie sobie, że zamiast nauczyć się polować, to oglądał motylki. I tak chyba było, prawda? Tak, ambaras to jest taki bardzo dziwny wilczek. Właśnie, nie dość, że taki słabiutki, nie dość, że... On tak patrzył na te motylki. Tak, dokładnie tak. Tak jak ty teraz. No świetnie to pokazałaś. Zamiast się uczyć polowania, zamiast łapać jakieś małe stworzonka, ssaki w lesie... motylki. Tak, oglądał motylki. Ale wiesz dlaczego? Bo okazało się, że ambaras, chociaż jest taki słaby, chociaż nie nadaje się do polowania, to nadrabia to wszystko niesamowitą ciekawością świata i lasu, a dodatkowo jest bardzo, bardzo inteligentnym stworzeniem. Interesuje go wszystko, co dzieje się dookoła, i ma zmysł obserwacji niezwykły wśród wilków. Dlatego dostrzega w lesie takie rzeczy, których inne zwierzęta nie widzą. A ten wilk po pierwsze mieszka naprawdę w puszczy, a po drugie mieszka w książce, znakomitej książce Tomasza Samojlika pod tytułem, rzecz jasna, Ambaras. Pięknie się czyta tę historię, ale też pięknie się ją ogląda, a to dzięki Elżbiecie Wasiuczyńskiej, która chyba pokochała ambarasa, bo gdyby nie pokochała, to by tak pięknie go nie namalowała. Jego i watahę. Wiecie, co to takiego watahę? Taka zgraja takich małych. Można powiedzieć rodzina, prawda? Tak, nie zgraja, to rodzina, kochająca się, zgrana rodzina. Mhm. A kiedy ostatnio, panie Tomaszu, czaił się pan w gąszczu, traf i obserwował mieszkańców lasu? O, rety, nie robię tego tak często, jakbym chciał. I ostatnio to było w maju, więc już ładny kawałek czasu temu. A ostatnio na wilka czaiłem się w zeszłym roku, Jak pan się czaił na wilka, chciałabym tak, to zobaczyć. To, znaczy, no czaiłem się, ponieważ pierwszy raz w życiu zobaczyłem wilka na wolności, więc cały się przyczaiłem w sobie, gorączkowo szukając smartfona w kieszeni, żeby to uwiecznić, a jednocześnie starając się nie spuścić wzroku z wilka, który wyszedł na leśną ścieżkę i spoglądał w moją stronę tak badawczo, wnikliwie, chciał zobaczyć, z kim ma do czynienia, no ale zanim tego smartfona wygrzebałem z nieszczęsnej kieszeni, to wilk już nasycił ciekawość i uznał, że jestem niegroźny, nieszkodliwy i poszedł w swoją stronę. A ja zostałem na tej ścieżce, taki pełen rozedrgania wewnętrznego. Pierwszy raz zobaczyć wilka po wielu, wielu latach pracy, łażenia w Puszczy Białowieskiej leśnymi ścieżkami. Coś niesamowitego. I nie czuł się pan jak czerwony kapturek? No w życiu. No już no jestem właśnie. Za duży. Już za dużo wiem o wilkach, za dużo czytałem, słyszałem i dowiedziałem się w Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, gdzie pracuję. Wilki się bardziej nie boją. No to świetnie, że to wiesz. Wiesz, jak ja się cieszę, jak wiele osób zapomina o tym, że czerwony kapturek to jest bójda, to jest baśń kompletnie zmyślona i jak no, wiele osób boi się wilków. Była mała. Tak, ale w ogóle taka sytuacja nie może mieć miejsca. Nie, wilki nie są takimi złymi, złośliwymi stworami, które czają się za krzakiem na dziewczynki w czerwonych dresach. Nie, nie, nie. To jest bajka. Wilki są bardzo inteligentne i wiedzą, że człowiek jest dla nich zagrożeniem. Dlatego się go boją. Dlatego, jak już się przyjrzą człowiekowi, to zmykają. A ten wilk, Ambaras, to jest absolutnie magiczny wilczek, ale nie tylko on jest magiczny, bo przecież tak z powietrza by się to nie wzięło. Jego dziadek jest wilkiem absolutnie wyjątkowym. No i ten wilk, ja nie wiem, na ile możemy uchylić rąbka tajemnicy. Możemy powiedzieć, że tak, Ambaras jest faktycznie wilkiem niezwykłym. Już państwo słyszeliście, że jest taki słabowity, już wiecie, że jest inteligentny i ma zmysł obserwacji, ale ma jeszcze taką jedną bardzo wstydliwą, kłopotliwą tajemnicę. Otóż on nie czuje zapachów. Jest troszeczkę pokrzywdzony przez los. Jego nos jest tylko do ozdoby. Nic kompletnie nie potrafi wyczuć. Natomiast jego dziadek, który pełni rolę piastuna, czyli takiego opiekuna młodego wilczego pokolenia w tej wilczej rodzinie i nosi imię Kulawiec, też ma swoją tajemnicę i to dużo bardziej mroczną, ale tu niestety będę złośliwym autorem i nic więcej nie powiem, bo to już będzie za dużo, jak zdradzimy, kim tak naprawdę jest Kulawiec. A ja polecam bardzo serdecznie tę książkę, tę opowieść, bo ona nie dość, że dostarcza nam... Ale w tej książce jest opisane, kto to jest. No pewnie, oczywiście. Pewnie. To czadowo, to ja wolę tą zamiast te dwie. Nie dość, że dostarcza nam dobrej rozrywki, to jeszcze myślę, że duża szansa jest na to, aby nauczyła nas kochać przyrodę, zwierzęta, ten cały świat. Dobrze, to za chwilkę znowu podpatrywać będziemy Ambarasa i jego watachę, tylko teraz po cichutku, dobrze? Dziękujemy, panie Tomku. Po cichutku, po malutku, na paluszkach, przyszła do mnie ta piosenka i szepnęła. To ci powiem, mój maluszku, trzymaj pioskę ten w serduszku. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli. Kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. To ci powiem, mój maluszku, trzymaj pioskę ten w serduszku. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli. Kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy, po cichutku, po malutku, na paluszkach, przyszła do mnie ta piosenka i szepnęła mi do uszka. Kiedy smutki cię dopadną i zmartwienia cię ogarną, ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz, kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Kiedy smutki cię dopadną i zmartwienia cię ogarną, ona uśmiech cię przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Ona uśmiech cię przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz, kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Kiedy smutki cię dopadną i zmartwienia cię ogarną, ona uśmiech cię przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Ona uśmiech cię przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz, kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy, po cichutku, po malutku, na paluszkach, na paluszkach. No, a my teraz wcale nie po cichutku, tylko całkiem głośno wparujemy na najważniejsze boiska świata. Zaczęliśmy, Lewandowski. Lewandowski, Krzynówek, obiega Błaszczykowski, Krzynówek do środka, czeka tutaj Lewandowski, Krzynówek z lewej nogi, ej, gol, gol, gol, gol! Teraz chyba nie damy wyprzeć sobie tego remisu. Brawo, Jacek Krzynówek, coś nieprawdopodobnego. Czekał Lewandowski, a ten kropnął w sposób niesamowity. No i co to był za mecz? Kto tutaj w studiu wie? No ten... Polska. No co Polska na pewno? Coś. Polska z... Aha, ożywił się Filip nareszcie. Filip powiedział, no nareszcie, właśnie. Polska coś, ale co Polska to już coś. Nie no, wiem. Bardzo precyzyjna odpowiedź, a ja bardzo serdecznie witam w studiu dziennikarza sportowego i motoryzacyjnego Michała Gąsiorowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Który napisał ostatnio znakomitą książkę pod tytułem To jest futbol. Krótka historia piłki nożnej. No o ilustracjach powiedzmy. Kto tam, Michale, te ilustracje porządził? Małżeństwo Surmów i Malwinka Surma, czyli córeczka państwa Surmów, która jest współautorką jednego z rysunków, zresztą dosyć ciekawego. Jest takim małym Pele, który siedzi razem ze swoim tatą i przeżywają Maracanazo, czyli wielką porażkę w Brazylii w finale na Maracanie z Urugwajem. To ważne, porażkę, żeby... no remis, ale stracili szansę na mistrzostwo świata. To ważne, żeby książka była dobrze zilustrowana, a ta jest ilustrowana dobrze, dynamicznie, czyli wszystko pasuje. To myślę sobie, że teraz taki krótki sprawdzian zaproponuję wam, panowie i panie. No dobrze, jesteśmy gotowi. Ten gol, co był wcześniej, to chyba z meczu Polska-Portugalia. Brawo, no tak, oczywiście. Czy coś że Polska... uprzedziłem? Nie, nie, świetnie, że powiedziałeś, bo miałam tak. Polska-Portugalia, Ronaldo i Lewandowski. Który rok w takim razie, panie Filipie? No ciekawe, czy byłeś wtedy na świecie. 2007. 2007. Nie było ani ciebie, ani Marty. Pan Michał to już był. No to na pewno był pan starszy. W 2007 była rywalizacja. Ależ się ożywiłeś, Filipie. To teraz tak, uwaga, uwaga. Co to znaczy, że piłką można dryblować? Tak chyba. Żonglerka piłką. Tak, że tak nogą podkopujesz i ona tak rozciąga. Na przykład od stopy, od kolana żonglujesz żonglerka. Panie ekspercie. No to żonglerka. Dryblować to bardziej znaczy, że się kogoś okiwa na przykład na boisku. Czyli że się tak prowadzi piłkę, że można kogoś ominąć, przeciwnika jakiegoś. A co to znaczy podciąć zawodnika? Podsałować. Tak, że się tak śliznąć albo tak wyrwać mu piłkę i jakoś go podciąć. Tak. Dobrze no mówią? Bardzo, no tak, znakomicie. Co ustrzelił Zbigniew Boniek w meczu z Belgią? Zbigniew Boniek. No to trudne chyba. No to pewnie tylko Michał będzie to wiedział. Na Mistrzostwach Świata, tak? W 82 roku. Na Mundialu? Ale wiesz, zapytałam, nie, bo odpowiedzi mogły być przeróżne, co ustrzelił. To pewnie by ktoś powiedział kuropatwę, jak znam dzieci. Ale kuropatwa to nie była, prawda? No nie pytasz mnie teraz, tak, czy Filipa i Martę. Na wszelki wypadek. Pytasz, nie wiem, czy to kuropatwa. Jak pytasz mnie, no to muszę powiedzieć, że hat-tricka, czyli strzelił hat-trick to są trzy gole w jednym meczu. No brawo, Filip wszystko jednego wie. Zawodnika. Bardzo dobrze, Filip. Perfekcyjna odpowiedź. Wczoraj jedna pani w telewizji zupełnie wszystko Ronaldo pomyliła, więc ty byłbyś lepszy. Niestety. Który Polak przez kilkadziesiąt lat był rekordzistą w liczbie strzelonych goli w jednym meczu? Król. Rekordzista. Robert. Jedno nazwisko. Potrzebujemy jednego nazwiska. Pan stawia na... Nie wiem, który to rok, ale i nie wiem, czy było jeszcze wtedy Lewandowskiego na świecie, ale stawiam na Lewandowskiego. A ja nie wiem. A pan Michał stawia na? Chyba musimy doprecyzować, bo to chodzi o największą liczbę goli w jednym meczu na Mistrzostwach Świata. Pewnie o to ci chodziło. Ale ty z kim rozmawiasz, ja też się słabo znam na tym wszystkim. A to 5-0. Że 5 goli ktoś strzelił, to prawda, ale jeżeli chodzi o polskiego piłkarza, któremu się udało najwięcej, to był taki piłkarz przed wojną jeszcze. Nazywał się Ernest Wilimowski i strzelił 4 gole w meczu z Brazylią. Niesamowity mecz. Przegraliśmy 5-6 po dogrywce i potem ten rekord został poprawiony dopiero w 90 roku, czyli ile lat minęło przez takiego Rosjanina Olegę Salenkę. I on strzelił 5 goli, jeszcze dodam, w meczu z Kamerunem. A no właśnie, i strzelił mając na stopach buty, które nie ważyły tyle, ile ważą buty dzisiaj, prawda? Te sportowe są ciągle udoskonalane. My nawet nie wiemy... Ja mam na sobie teraz buty sportowe. A no właśnie, jakie potężne umysły się za tym kryją, bo rzeczywiście... Aż zobacz, ale piłkarskie. Pracuje na to, aby te buty mogą były być leciusieńkie. Ile ważą teraz takie buty dzisiaj sportowe, dobrej jakości? Żyrówki. To zależy jeszcze, jakie korki mają na przykład, czy to są korki wkręcane, czy lane, bo to jest ważne, ale takie super lekkie buty to ważą tam koło 200 gramów, mniej więcej. Ja najlepiej byłoby... trochę cięższe. Najlepiej byłoby, słuchajcie, gdyby te buty sadziły... Jakie kroki? A, najlepiej 7-milowe. Pojechał Michał po Częstochowę, kupił tam buty 7-milowe. Jakie to były buty? 7-milowe. 7-milowe buty, a w naszym studiu Michał Gąsierowski, który przyszedł do nas z książką To jest futbol. Krótka historia piłki nożnej, czyli też krótka historia na czasie. Nie taka krótka zresztą. No, całkiem długa. To jest futbol, to też fragment piosenki Maryli Rodowicz o piłce nożnej, która przygotowała taką piosenkę. To jest futbol właśnie na Mistrzostwa Świata w Niemczech. Zaśpiewasz kawałek? O nie. Nie namówisz mnie aż tak. No trochę tych talentów masz, to tak można by spróbować. Do dziękuję, ale akurat tutaj chyba nie bardzo. Czy to możliwe, Michale, aby podczas Mistrzostw Świata skradziono puchar? No stało się tak. Zginął puchar w Anglii między innymi w 1966 roku, kiedy był wystawiony na takiej specjalnej wystawie, żeby wszyscy sobie mogli zobaczyć. Nagle się okazało, że tego pucharu nie ma. Poruszenie ogromne, bo to było jeszcze przed Mistrzostwami Świata, rozpoczęto poszukiwania i był wielki problem. Nie można było tego pucharu znaleźć, ogłoszono nagrodę w końcu i okazało się, że szczęśliwcem, który znalazł ten puchar, był piesek, nazywał się Pickles i znalazł go gdzieś tam, wywąchał na śmietniku, bo chyba złodziej się po prostu przestraszył i wyrzucił ten puchar. Zresztą te puchary świata ginęły regularnie i dlatego teraz puchar świata jest na stałe trzymany w siedzibie FIFA i tam jest bardzo pilnie strzeżony, więc jest tylko przywożony na Mistrzostwa Świata, robi też taką rundkę jeszcze pokazową, a tak naprawdę na stałe jest trzymany właśnie w siedzibie FIFA. A komu piesek, nie ten sam, dodajmy, nasiusiał na koszulkę? Jednemu z Anglików w meczu Anglii z Brazylią i wtedy przygarnął go Garincha i powiedział, że nazwie tego psa podwójny mistrz, czyli Duos Campeones, czy chyba jakoś tak. No tak, ale wyobraźcie sobie, że jest mecz, bardzo poważny mecz, to już wy się znacie na tym najlepiej i nagle na murawę wtargnął pies. Co więcej, nie można było go złapać. A kiedy już zawodnik złapał tego psa, to stało się to, o czym Michał powiedział. No przestraszył się piesek, trochę się zestresował. I taka wyszła sytuacja. Najpierw były kawałki skały, którymi grali Majowie i Aztekowie. Potem coś bardziej okrągłego, wypełnionego, zdaje się, włosami. W to grali z kolei Chińczycy. Albo pierzem też, albo taką mieszanką włosów i pierza. Słuchajcie, są te kawałki skały i to coś, co było wypełnione pierzem, miało w ogóle wspólnego z piłką nożną? Miało w tym sensie, że coś się kopało, trzeba było czymś tym trafić w coś, bo to nie zawsze była taka bramka, jaką znamy teraz, to czasami było kilka bramek albo po prostu słupki postawione, ale no, prawda jest taka, że taka... Albo słupki z takimi kółkami. O, na przykład właśnie, że taka najbardziej podstawowa zasada, że coś się kopie i w coś trafia, została zachowana do dzisiaj. Przepisy się skomplikowały znacznie bardziej, ta gra zmieniała się też niesamowicie na przestrzeni lat, ale tak jak mówię, na początku też się kopało i też się w coś trafiało. No to Michale, teraz pytanie do ciebie, bo dzieci doskonale wiedzą. No ciekawa jestem, co odpowiesz. Który spośród, może inaczej, kto na boisku jest najważniejszy? O, powiedzmy tak. Sędzia. A nie napastliwce i obrońce? Tego nie przewidziałem, ale rzeczywiście napastliwce potrafią być uprzykrzyć życie niejednemu piłkarzowi, bramkarzowi szczególnie. No właśnie zawędrowałam sobie do przedszkola i taka odpowiedź padła. Bardzo ładna, myślę. Czego można życzyć naszym piłkarzom przed mundialowymi rozrywkami też, ale rozgrywkami, bo oni teraz gdzie, dokąd zawędrowali? Do Rosji. Tak, świetnie. I tam właśnie w jakim mieście będzie odbywał się, już odbywa się mundial. No, mundial. No. Nie, wczoraj mi to tam... W Soczi. W Soczi też, ale w wielu miastach się odbywa. W Soczi między innymi... oni mają tam taki jakby domek. Brawo, Marta wszystko wie. Tam jest zgrupowanie reprezentacji Polski, ale tam też jest stadion, który został wybudowany na igrzyska zimowe i tam też są mecze. Tam Hiszpanie grali z Portugalczykami na przykład i Ronaldo strzelił 3 gole. Po kontuzji teraz jeszcze tam ten zawodnik teraz ćwiczy. To ja o życzenia poproszę, króciutko, ale takie naprawdę płynące z serca. Dla naszych zawodników, żeby dali sobie radę. Żeby weszli do finału. Tam, panie Michale. Świetne życzenia, żeby ci napastliwce nasi tam się dobrze spisali. To, i obrońcy wszystko, także. I obrońcy także, to wszystko się uda. Na zakończenie naszej zagadkowej opowieści niech zabrzmi muzyka, która myślę miałaby szansę naszą reprezentację zachwycić, a może i troszeczkę zrelaksować, nie wiem. Proszę państwa, specjalnie dla państwa. Bomsori Kim, Jacek Kasprzyk i Orkiestra Filharmonii Narodowej, a także pan Wieniawski. Jego drugi koncert skrzypcowy D-moll op. 22 Allegro con fuoco. Ale zanim pożegnamy się... Do zobaczenia. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Teraz wszyscy powtórzą to, co popłynie zaraz z głośników. Marta i Filip na pewno zapamiętali. Do usłyszenia. Jakiej niedzieli życzymy? Zagadkowej. Jakie ja wiem, głośnej. Nie pozostaje mi nic innego. Głośnej. Jak zagadkowej. Dziękuję Marto, dziękuję Filipie. Naszym gościem, ostatnim gościem zagadkowym był Michał Gąsiorowski. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, ja, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia. I zostawiamy naszych słuchaczy z przepiękną muzyką pana Wieniawskiego. Autopromocja. Na początek Senegal. To z lwami Terangi Polacy zagrają w pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata w Rosji FIFA 2018. Na boisku pojedynek gwiazd Sadio Mane z Liverpoolu z naszym kapitanem Robertem Lewandowskim. Zapraszamy we wtorek na specjalną 3-godzinną audycję. Zaczynamy kilka minut po 16. Zapowiedź spotkania i relacje do ostatniego gwizdka prosto ze stadionu w Moskwie. Krzysztof Łoniewski i Adam Malecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tu Adam Małysz. Wsparcie kibiców dodaje skrzydeł. Dlatego kibicujmy naszym. Chłopaki, lećcie po zwycięstwo. Ty też kibicuj naszym. Wybierz z mistrzowskiej jedenastki w Play sieci numer 1 w Polsce. Sony Xperia XZ2 taniej o 518 zł. Szczegóły na play.pl. Play.